Радыотэатр. Лепшае. Вітаем усіх, хто абраў канал Культура, каб сустрэцца з лепшымі ўзорамі мастацтва. І далей, шаноўныя, вас чакае праслухоўванне літаратурна-драматычнага твора. У студыі, дарэчы, гукарэжысёр Аксана Пагодзіна, вядучы Уладзімір Трапянук. Мы працягваем знаёміць вас з найноўшымі радыёспектаклямі. Мінулым разам звярнуліся да аўдыёзапісу 2015 года «І няма шляху чужога» паднаменнай аповесці Уладзіміра Саламахі. Пераслухаць першую частку, дарэчы, вы можаце на нашым сайце www.radiokultura.by. Ну а ў нашым эфіры ў бліжэйшыя хвіліны другая частка пастаноўкі. Ролі выконвалі ад аўтара народны артыст Беларусі Сергей Журавель, Іосіф Кучынскі, бацька паліцая, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Яўхім Баравец, найстарэйшы жыхар вёскі Гуда, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, Міхей Міхасёў, былы партызан, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, Мікалай Бязродны, былы франтавік, акцёр Андрэй Кавальчук, Стас Кучынскі, паліцай, акцёр Віктор Молчан, Катя Журавец, удава, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова, мужчына на рынку, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук, жанчына на вакзале, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, малады лейтэнант, акцёр Павел Терахаў, малады салдат, акцёр Андрэй Каралевіч. У масавых сцэнах заняты артысты заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі. Над радыёзапісам працавалі аўтары інсцэніроўкі Уладзімір Саламаха і Галіна Шаблінская, яна выступіла таксама рэдактарам запісу, рэжысёр-пастаноўшчык Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў. Музыку народнага артыста Беларусі кампазітара Дмітрыя Смольскага выканаў сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампанія, дырыжор, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валерый Сарока. Пасля сваркі мужчыны адчувалі сябе неякавата. Было б за каго? За Іосіфа. Ды яны ўжо даўно адпрэчылі яго ад сябе. Прыйдзе час, улада разбярэцца з ім. А пакуль ніхто яго не чапае, нікому ён тут не патрэбен. Моўчкі мінулі вёску. Таксама моўчкі праехалі паўз дамбу, скіраваўшы за яе правым бокам на дарогу да моста. Ад дамбы ён метраў за 200. Стары, драўляны, ён ацалеў у вайну. Мабыць, ні для партызан, ні для немцаў ніякай стратэгічнай ролі мост не ўяўляў. А вось дамба і іншая справа. Без яе ніяк нельга. Раней, калі яе не было, у снежны год, як пойдзе па вясне талая вада, дык залье ўсё наваколле. Тады незвезеныя стагі на лугах стаяць па шапкі ў вадзе, і кусты ўздоўж ракі таксама, ды і ў хатах у вёсцы вада ледзь не да падваконнікаў. За мастом павярнулі на цалік да дзямкоўскага лесу. Там у балотах стагі. Зараз, як усё скавана марозам, сама раз іх забраць адтуль. Ішлі і баяліся, што снежная скарынка парэжа ногі каню. Тады бяда, але пакуль абыходзілася. Тым часам ужо добра развіднела, далекаватая палоска лесу, яшчэ паўгадзіны таму чорная, зараз ружавела на фоне снежнай сінечы. За лесу павольна падымаўся велізарны чырвоны дыск сонца. Ішлі, не спяшаючыся. Яўхім усё цягнуў каня за абродзь, Міхей па-ранейшаму піхаў сані. У пачатку вайны пад Віцебскам ён трапіў у акружэнне. Як Міхею ўдалося дайсці да сваёй вёскі, цяпер ён і сам не сказаў бы. Хаваўся ад немцаў у адрыне, а калі пайшлі чуткі, што ў лясах з'явіліся партызаны, рушыў да іх. Ваяваў, параніла. І вось зараз Міхей адзін з трох гуднянскіх мужчын, якім трэба адраджаць вёску, адбудоўваць калгас. Разам з Яўхімам і Мікалаем ён ідзе ў дзямкоўскія балоты, каб прывезці сена, якое накасілі летам. Воз склалі хутка, працавалі ахвотна, разагрэліся твары чырвоныя, пара вакол клубамі. Сена падавалі Міхей і Яўхім. Мікалай быў наверсе і складываў яго. Вось і добра. Управіліся. О, ты, Мікалай, са сваёй нагой заставайся там. Ну, не разумею, чаму моя дзеравяшка так перашкаджае вам, а? Думаеце, калі я з дрэвам, дык вось, ужо і ні шэльга не варты. А, мабыць, вы мяне старшынёй абралі, таму што пашкадавалі, інвалід. Не-не-не. Я яшчэ месяц-два гэтай дзеравяшкай пакалю зямлю, дык так налаўчуся скакаць, што мяне ніхто б у ногі не дагоніць. Я трэба мяне шкадаваць, жывы я, жывы. Да яшчэ ў сіле. Нам ёсць каго шкадаваць. Дзве так... Кацярыну. Міхей, перальмай! Ну ты і калючы. Ты ніхто цябе не шкадуе. Хіба калі трошкі. А ты сапраўды акрэпні. Хай як свет зажыве. Тады хоць танцуй. Каня шкадуеш? Шкадуй. Яно можа і так. Толькі каго шкадаваць? Чалавека ці жывёліну? Дык воўк яе рэж. Будзем мы. Будзем всё. Ай, ну, хопіць вам. Ну, ужо. Я так мяркую. Вось вывезем сена. Да і дні праз два-тры у лес выправімся. Пакуль трымаецца снег, будзем траляваць бярвенне. Трэба будавацца. Ну, не чакаць жа, калі мужчыны вернуцца з фронту. Прыйдуць, могуць спытаць, маўляў, чым вы тут займаліся, пакуль мы ваявалі? А мы не сядзім, склаўшы рукі. Нешта ж робім. Але робім. Спытаюць, знойдзем, што адказаць. На вуліцы ж ніхто не жыве. Землянкі зладзілі. Я за гэта, што пацікавіцца, чым займаліся, не вельмі баюся. Мне трывожыць іншае. Ну, што скажу ім, калі спытаюць, чаму гэтая варажына Стас всю вайну тут як хацеў, так і хадзіў? Ага. Ну, я ж тут партызаніў. Я за ім амаль 3 гады паляваў. А ўсё марна. Не раз перасякаліся нашы сцежкі, а выніку аніякага. Аднойчы ў дзямках мог яго прыціснуць, але ён выслізнуў. Выслізнуў, як вуш з-пад вілам. Уцёк. Ён тады на ўскрайні вёскі у хаце самагонку з дружкамі піў. Мы наляцелі, пакуль туды і сюды. Дык Стас і сышоў за раку. О. Ось далажы каму пра гэта. Скажуць, які ж ты ваяка, калі нават п'янага паліцая не змог взяць. А наогул, сапраўды могуць спытаць. Што вы тут рабілі, пакуль мы ваявалі? Яно так. Зараз, канешне ж, трэба думаць, як будавацца. Навозім дрэва, адну хату паставім, другую. Глядзіш, паступова жыццё наладзіцца. А ты, хто немцу служыў, ды ацалеў, атрымаюць сваё. І іх памочнікі таксама. А іх родныя? Пра гэта мы ўжо гаварылі. Родныя прычым. Скажам, прычым той жа Іосіф. Была б ваша воля, вы б яго без суда і следства да сценкі паставілі. А я падумаў бы яшчэ. Я ж з ім з маладых гадоў знаўся. Некалі ён быў хлопец хоць куды, дружацкі, ну, сірата. Зямлі ў яго бацькі было, як бабі сесці. І дзяўчына ў яго была прыгожая, з дзямкоў. Кахаліся яны. А вось трэба ж, з Марыяй сышоўся. Мабыць, апаіла яна яго нечым. Яму тады было далёка за 40. А ёй, здаецца, так пад 30. Ды і хлопец у Марыі быў. Рабацяшчы, Мацвей. Словом, калі падумаць, дык ва ўсіх іх жыццё неяк не так пайшло. Хто ў чым вінаваты, у мяне адказу няма. Ды не суддзя я ім. О, памятаю, быў там у дзямках нехта Аўдзей Юхнавец. Аднойчы, пакуль мы з Іосіфам у Варывончыка свіран ладзілі, дык Аўдзей звёў Іосіфу ў прыгажоню. Людзі іх у снапах заспелі. Іосіф, як даведаўся пра гэта, вельмі пакутваў. Памятаю, калі Аўдзей вёз яе пад вянец, дык Іосіф перад канём на дарозе бервяном лёг. Значыць, была ў яго душа. Была. Не трэба пра ўсё з гарача радзіць. Была душа. Ды ўся выйшла. Я думаю, яшчэ будзе час ва ўсім разабрацца. Вайна столькі ўсяго нарабіла, столькі лёсаў паламала, знявечыла. Тут дзядзька праўда кажа, не трэба гарачыцца. Ва ўсім яснасць патрэбна. З часам усё адстаіцца, каламуць асядзе. Але ўсё ж я разумею так. Калі Іосіф па закону не вінаваты, то як Стасаў бацька, увесь у дзярме. Людзі жывуць па сваіх законах, па сумленні. Чалавечыя законы вякамі складаюцца. Па іх нашы продкі жылі. Па іх і мы жыць павінны, і дзеці нашыя. А як жа інакш? О, мудра, Міхалай, мудра. Хаця я ў такім тваім разуменні жыцця не вельмі разбіраюся. Але паслухаеш цябе, выходзіць, так яно і ёсць. Жыві, як людзі, і ўсё гэтым сказана. Толькі лёгка сказаць, жыві. Я пабаяўся б іншых вучыць. Як сваё успомніш, дык думаеш, такога права ў цябе няма. Ну, яшчэ б. Здаралася, і людзей крыўдзіў, хоць яны мяне крыўдзілі. Канешне, калі не са зла крыўдзіў, а па дурасці, гэта адно. А вось калі са зла, бывала ў маладосці паб'ешся з кім з-за дзяўчыны, то гэта яшчэ нічога. А вось як каго ні за што абрэшаш, быццам сабака, гэта ўжо іншае. Бывала, ды ці мала што, яснасць кажаш, прыйдзе час кажаш. Часам і я так думаю, а часам інакш. Чаму? Да я ўжо стары, мне чакаць няма калі. Мой дзень, век, мне сёння ўсё зразумець патрэбна. І не магу, ды і не хачу зараз узяць проста так, выцягнуць са свайго жыцця Іосіфа, нібы стрэмку з пальца. Выцягнуў і забыўся. А калі ён у мяне глыбока ў душы сядзіць, тады як? А? Калі Іосіф у потай дапамагаў сыну, і гэта адкрыецца? Адно. Калі не, то і суда няма. Што ён, стары, мог з ім зрабіць? П'янага задушыць? Дык жа, сын, грэх. Хто дакладна ведае, ёсць той свет ці не? А? Уяві, што ёсць. О, з якой душой тады, скажам, Іосіфу туды ісці? З душой сына губца? Не, хлопец, нельга з грача секчы, нельга. Вось, скажам, неўзабаве я пайду туды, куды сышло большасць людзей, якія калісьці жылі да зямлі. І мне не ўсё роўна, якім я туды з'яўлюся. Не ўсё роўна, і як вы тут жыць будзеце без мяне. Як будзе жыць Каця, яе дзіця, а яно народзіцца. І мне хочацца, каб тое дзіця вучылася хадзіць не ў землянцы, а ў хаце, па светлых, цёплых маснічынах, якія, я спадзяюся, яшчэ паспею пакласці. Мне хочацца, каб дзіця гэтае на сонейка глядзела простыя вокны, якія я паставлю. Мне хочацца ведаць, якому Іосіфу ў маладосці я падаваў руку, такому як Стас ці іншаму. Сапраўды, асудзіць лёгка, зразумець, разабрацца цяжка. Дзядзька, да выберемся мы з землянак, выберемся. А ты не перабівай, слухай, што старэйшая кажуць. Я думаю так, калі ў чалавека ёсць зло, дык ты яго як не хавай, рана ці позна яно пакажацца. Злыя мы зараз нейкія сталі. А чаму? Каб хто спытаў, а я адкажу. Перажылі шмат. Душы нашы заледзянелі. Яшчэ не адталі. А чаму? Ды таму, што ў гэтым жыцці нас яшчэ мала што грэе. А наогул я пакуль ведаю адно, што нельга жыць са злом у сэрцы. Рана ці позна яно не вытрымае, лопне. Але ёсць крыўда і ёсць зло. Крыўда паступова знікае, сціраецца з памяці, хіба што яшчэ нейкі час застаецца шкадаванне, што так было. А вось зло патрабуе іншага сыходу. Яно сляпое. Яно чалавека нават за самую маленькую крыўду штурхае да помсты, расплаты. Толькі да якой? За што? Ну, скажам, я лічу, што хтосьці вінавата ў чымсьці, настойваю на сваім, і ніхто мяне не можа пераканаць у адваротным. А калі чалавек ні ў чым не вінаваты, вось што страшна. Маё нежаданне зразумець гэта. Ты неяк дзіўна разважаеш, дзядзька Яўхім. Так можна дагаварыцца да таго, што трэба любога гада апраўдаць. Ты на Іосіфа, то ты за Іосіфа. Я за праўду. А вось якая яна, калі пра Іосіфа казаць, так і не вызначыў. У жыцці столькі ўсяго пераплецена, што не так проста расплесці. Яўхім змоўк, увабраў галаву ў плечы, прыкрыўся ад ветру. Але цяпер нічога пэўнага для сябе ў адносінах да Іосіфа не вырашыў, быццам і абараняе яго, быццам і не. І такія яго разважанні прымусілі Міхея і Мікалая засумнявацца, ці сапраўды з Іосіфам усё так проста, як яны думаюць. Пасля таго, як немцы спалілі вёску, Іосіфу не было тут жыцця. А ён жа ў Гудзе нарадзіўся і вырас. Тут пакахаў, ажаніўся, дзіця займеў і жыў, як усе людзі, пакуль не пачалася вайна. Праўда, ажаніўся не з той, якую кахаў, і, як падазрае, гадаваў чужое дзіця. Са Стасавым нараджэннем неяк дзіўна атрымалася. Іосіф з Марыяй толькі пачалі жыць як муж з жонкай, а ў яе адразу жывот азначыўся. І тады ў яго закралася сумненне, ці не Мацвеева жанчына Марыя, ці не ён, Іосіф, украў яе ў Мацвея. Хоць як украў? Разлучылі Марыю і Мацвея яго бацькі, стараверы, а Іосіф тады быў адзін. Даўно шмат гадоў адзін, з таго часу, як яго дзяўчына Тэкля, якую кахаў, здрадзіла яму. Аднойчы жанчыны заспелі яе ў снапах з іншым хлопцам. Сам не свой быў Іосіф. Па вёсках кідаўся, на гулянкі хадзіў, на дзяўчат заглядаўся. Чым жа Тэкля лепшая за іх, што да яго сэрца так прыкіпела не адарваць? Без яе свет стаў немілы, без яе не было Іосіфу жыцця. І так доўгіх гадоў 20, пакуль аднойчы не сустрэўся на вячорках з Марыяй. Правёў раз, другі, рукамі шыю абвіла, ласкавыя словы ў вушы прашаптала. А неўзабаве сышліся яны з Марыяй. Сын нарадзіўся не так, як мае быць, не праз 9 месяцаў іх жыцця, як мужа з жонкай, а праз 6. Свякроў крычала: «Неданошанае дзіця, змачаны галадухі, слабы хлопчык, хоць бы выжыў». Ды не галадалі яны, было што есці. І не слабы хлопчык быў, волат. Бабулька Фёкла, што бабіла, так і сказала, волата выносіла. Свякроў злосна зіркнула на яе: «Шмат бачыш, глядзе, слепнеш, слабое дзіця, невыначанае, раней, чым трэба, на свет з'явілася». Затым павяла Фёклу ў кладоўку, а потым за дзверы выправадзіла, чамусьці пальцам пагразіла. Роздум быў цяжкі, толькі аднаму яму вядомы. Нікому аб сваіх сумненнях не казаў. Дзіця ёсць дзіця. Прыняў яго, як і належыць бацьку. Думаў, а калі і не яго, дык у чым яно вінавата? Сама Марыя памерла, калі лічыць па гадах, вельмі рана, у 35. З тых часоў шмат вады сплыло ў рацэ, многае змянілася ў жыцці, рознае адбылося. Іосіф і ў калгас уступіў не апошнім з гуднянцаў. І здаралася, даўдоў тутэйшых прыглядаўся. А як жа аднаму весці гаспадарку? І з людзьмі, здаецца, ладзіў, з тым сім сябраваў, але ніколі нікому і слова благога пра Марыю не сказаў. Тым больш аб сваіх сумненнях і здагадках наконт бацькоўства Стаса. Падняў хлопца, выгадаваў, чалавекам хацеў бачыць. Часта, гледзячы на фатаграфіі ў рамцы на сцяне, дзе яны разам з Марыяй, Іосіф думаў, што разам яны толькі і былі на фота. Вось, Марыйка, не слухала ты мяне, а дарэмна. Быццам я і не быў бацькам твайго дзіцяці, а так твой парабак. Ці мой, ці не мой Стас, судзіць не мне. Я сябе дакараю за тое, што жыццё сваё табе ў рукі сунуў, і за тое, што аддаў Стаса тваім бацькам. Ты яшчэ ў тым узросце, калі душа дзіцячая, ляпі, як з гліны, што хочаш. Вось яны і вылепілі. самі людзей не любілі і яго гэтаму вучылі. І як не стараўся потым я растлумачыць яму, што так нельга, гэтак нельга, нічога ў мяне не атрымалася. Вось ён з фронту прыйшоў. Многія вярнуліся. Хто в акружэнні аказаўся, хто паранены быў, а хто і ў палон трапіў і нейкім чынам адтуль вырваўся. А хлопцы ж потым у партызаны ішлі, з немцамі ваявалі. А Стас? Не. У паліцыю. Гэтым самым ён мяне на ўсё астатняе жыццё нібы да ганебнага слупаць векамі прыбіў. Як можна з гэтай ганьбай жыць? Бацька, паліцая. А вось неяк жыву. Цябе перажыў. А цяпер, можа, і Стаса перажыў. Хто ж яму даруе людскую кроў? А я жыву, хлеб жую. Вось пра хлеб успомніў. Жылі, усё сіпела, што хлеба табе мала. А хлеб жа ў хаце не пераводзіўся. Сабе заўсёды хапала. І да хлеба было. Але праўду кажуць, што не хлебам адзіным жыве чалавек. Эх, Марыя, Марыя, мы з табой вінаватыя, што са Стасам так выйшла. Людзі ад мяне адвярнуліся. Вось да чаго дайшло. Прабач, чужыя мы былі, чужыя. Соты раз кажу сабе і заўсёды пераконваюся, што ні я табе не быў любы, ні ты мне. Выходзіць ва ўсім, мы самі з табой вінаватыя. Так жыць нельга было. Але што казаць цяпер? Размаўляючы ў думках з Марыяй, Іосіф курыў самакрутку за самакруткай. У хаце было, як у смалакарні, кружылася галава. І он павольна падняўся з месца, апрануў кажух і выйшаў на ганак. На імгненне вочы сляпіла бель. Іосіф прагна ўдыхнуў халоднае паветра і ўпершыню за шмат дзён выразна пачуў гукі вёскі, галасы дзяцей каля ракі, трэск сухіх галінак старога бэзу на сваім агародзе, чэканне сарокі на плоце і глухі стук драўлянага вядра аб лёд, што нарос на калодзежным зрубе, які стаіць сярод вуліцы. Іосіф узяў драўляную лапату, пракапаў дарожку, схадзіў у хату па вядро. Дзіцячыя галасы, што нечакана зніклі, калі пачаў адкідваць снег, раптам пачуліся зноў, але цяпер ужо дзесьці недалёка за спінай. Іосіф хацелася павярнуцца, паглядзець на дзетак, але ён чамусьці стрымаў сябе. Дастаўшы вады, пазіраючы, як вецер распырсквае кроплі на снег, наліў яе ў вядро. Галасы зноў заціхлі, быццам абарваліся. Іосіф накіраваўся да хаты, стараючыся ісці спакойна, хоць адчуваў ззаду лёгкія хуткія крокі. Ён ужо ступіў на ганак, узяўся рукой за пякучую клямку, як побач з ім стукнуўся ў дзверы, разляцеўся на аскепкі кавалак лёду. Ад нечаканасці Іосіф здрыгануўся, павярнуўся, вырашыўшы, што дзеці хочуць пагуляць з ім. Затым нагнуўся, узяў кавалачак абледзянелага снегу, каб кінуць у адказ. але застыў на месцы. За плоту на яго з нянавісцю глядзелі дзве пары дзіцячых вачэй: Валік і Света. Іосіфа ўразіла, што дзеці, калі ён павярнуўся, не кінуліся бегчы, не сталі хавацца, а Валік нават падняў ладны кавалак лёду. Іосіф стаяў моўчкі, чакаючы, што будзе далей. Здаецца, тады ні адна жылка не тарганулася на яго твары. Тым часам Валік, прыжмурыўшы левае вока, ўжо цэліў яму прама ў твар. Рука, ў якой хлопчык сціскаў лядзяш, павольна падымалася. І калі здавалася, што лядзяш ужо вырвецца з маленькай рукі, паляціць у Іосіфа, ён пачуў жаночы голас. Што ж ты робіш? Дзядуля, табе цацка, ці што? Ай, як табе не сорамна? І хто толькі такому цябе навучыў, а? Далей Іосіф не слухаў. Павярнуўся, адчыніў дзверы, пайшоў у сенцы. Ён не хацеў сустракацца з Кацей. Ён наогул баяўся, што калі-небудзь іх погляды могуць сустрэцца. У тую ноч Іосіф так і не звёў вачэй. У тую ноч ён і вырашыў сысці з вёскі. Каця Грудніцкая, якой мужчыны першую вёсцы збіраліся паставіць хату, стала жыць у гудзі з Пятром Жураўцом незадоўга да вайны. Родам яна была з суседняй вёскі Заброддзе, дзе ён яе і сасватаў. Але нядоўгім было іхняе шчасце. Пачалася вайна. Разам з усімі, чый узрост трапляў пад мабілізацыю, пайшлі на фронт суседзі Пятро і Стас. А там на доўгія 4 гады разышліся іх сцежкі-дарожкі. Сустрэліся Пятро і Стас, калі нашы вызвалілі раён. Тады камандаванне часці адпусціла Пятра адведаць родных. Прыйшоў ён у гуду ў канцы ліпеня. І верыла, і не верыла Каця свайму шчасцю. Быццам прачувала, што будзе яно нядоўгім, ні на крок не адпускала ад сябе Пятра. А ён пайшоў у лес высачыць віпрука. Гуднянцы, якім пашчасціла застацца ў жывых, галадалі. Пайшоў, ды там і застаўся. У вылазах, глухім забалочаным месцы, калі Пятро, пахадзіўшы па лесе, прысеў адпачыць, на яго нечакана выйшаў беглы Стас з сябруком-паліцаем. Пятро нават не паспеў зняць з пляча вінтоўку. Зараз Каця жыла адна, чакаючы, калі ў яе народзіцца дзіця. З вёскі Іосіф сыходзіў цёмначы. Не хацеў, каб хто бачыў яго. Галоўнае, далей ад гэтых людзей, якія яго не прымаюць, не жадаюць зразумець, пагарджаюць ім. Далей гэта куды? Ды хоць бы ў горад. Там можна знайсці якую працу. Ёсць праца, будзе жытло. Перажыву зіму, зарабляючы на таварнай станцыі. А калі стане цёпла, можна будзе сысці куды-небудзь далей ад людзей. Куды? Ды хоць у якую глухамань у лесе. Лепш, калі гэта будзе каля ракі. Збудую куранёк. Рукі яшчэ дужыя, сякеру трымаць не развучыліся. Сіла пакуль ёсць. Адзінота ў далечыні ад людзей і будзе мне пазбаўленнем ад пакут. Але што гэта я? Паразбірацца, калі ўжо вырашыў, то няма чаго адступаць. Збіраўся Іосіф нядоўга. Паклаў палатняны мяшочак рукзачок, пару ніжняй бялізны, чэрствую лусту хлеба, жменю дробных цыбулін, закінуў шлейку за плячо, сунуў рукі ў кішэні кажуха, выйшаў у сенцы. Там спыніўся. А золата узяць? Вакол разруха, людзям ёсць і няма чаго. Хіба да золата зараз? А золата ў яго было. Чырвонец царскай чаканкі. Некалі ў маладыя гады займеў, працуючы на багатых людзей. Не адзін год збіраў грошы, каб потым памяняць на гэтую манету. Думаў, ажанюся з Тэхлі, спатрэбіцца. Не спатрэбілася. Схаваў ад Марыі. Каб ведала, што ў мяне ёсць золата, адабрала б, аддала б бацьку. А мне сказала б, якая табе з яго карысць, а бацька ў справу пусціць. Вось я і бярог манету, не ведаючы, ці спатрэбіцца калі. Манету Іосіф з сабой не ўзяў. Навошта? Хай па-ранейшаму ляжыць у тайніку, у запечку, ці мала што. Выйшаў на ганак, зачыніў дзверы на зашчапку. Снег, снег мяце. Хай дзверы будуць зачынены з двара. Хай у хаце захаваецца цяпло. Можа, яно яшчэ каго сагрэе. Людзі ўбачаць, што я знік, зойдуць у хату. Хай жывуць. Іосіф ішоў па заснежанай вуліцы, не азіраючыся. Ведаў, што снег паступова замятае сляды. Нічога, я яшчэ не зломак. На кавалах хлеба зараблю, сыдуся з новымі людзьмі. Цяжка без людзей. Пабуду там, дзе мяне ніхто не ведае. А потым у лес. Вёску ён мінуў хутка, каля дамбы спыніўся. Доўга глядзеў на коміны спаленых хат, на занесены снегам пляц, што застаўся ад гуды, на сваю цёмную, адзінокую хату. Ён быў упэўнены, што развітваецца з гэтай зямлёй назаўсёды. Развітваецца з тым, што любіў, што столькі гадоў жыло ў яго душы. Ніхто з гуднянцаў спачатку не заўважыў, што Іосіф Кучынскі знік з вёскі. Мужчынам цяпер, калі вазілі сена, было не да яго, і ў жанчын турбот хапала, набліжаецца вясна. А да сваіх клопатаў зараз дадаваліся агульныя, калгасныя. І ўсё ж аднойчы, калі прывезлі з лугавін апошні воз сена, зноў нядобрым словам успомнілі пра Іосіфа і Стаса. Але раптам азвалася Каця. А стары пры чым? Мы тут яго душу палошчам, а яго нешта даўно не відаць. І дым з яго коміна не ідзе, і дарожка ад ганка не пратаптаная. А можа, ён акале ўжо? Прыкусі язык, не сабака ж. Можа, прыхварэў, можа, зараз і яму патрэбна дапамога. Ну так ідзі, дзядька Яўхім, дапамажы, паглядзі, як ён там, ды і вады ему падай, каб ён з смалы напіўся. І пайду, Міхейка, пайду, а як же? Дзядька Яўхім, а можа я... Сам. Ой. Каця? Каця, што з табой? Ты... Нічога. Дзіця дае аб сабе знаць. Б'е ўжо. Дзякуй Богу. Чакаць будзем. Тым часам Яўхім падышоў да агарода Іосіфа, спрытна пералез паміж жэрдкамі, праходзячы каля старога куста бэзу, зачапіў яго плячом. Не звяртаючы на гэта ўвагі, падняўся на ганак. Крыху пастаяў. Тут зашчапка, але я зайду. Ён рашуча адкінуў зашчапку, знік у сенцах. Усе замерлі, чакаючы, што ж будзе далей, не адводзілі вачэй ад дзвярэй. Яўхім выйшаў з хаты хвіліны праз дзве, хутка накіраваўся назад тым жа шляхам. І калі ўсе ўжо стаміліся чакаць, крыкнуў здалёку. Кацярэ, няма яго? Няма! Іосіф Кучынскі стаў працаваць у горадзе на чыгуначнай станцыі грузчыкам. Яму, як і астатнім, нават выдзелілі жытло, катушок на вугальным складзе. Можа, з-за яго сталага веку ім тут ніхто не цікавіўся, не пытаўся, адкуль ён, ці ёсць родная, чым займаецца. Да і працы тут хапала. На станцыю кожны дзень з усёй краіны прыбывалі эшалоны. Значыць, не сёння заўтра ліхі час скончыцца. У нас цяпер сіла вялікая. Краіна працуе не толькі на вайну. І як бы там ні было, жыццё паступова адродзіцца. А вось ці будзе мне у ім месца? Час ад часу Іосіфа вабіла на рынак. Там жа шмат вясковага люду. Хацелася пахадзіць сярод яго, пачуць вясковую гаворку, ад якой паступова адвыкаў. У горадзе усе размаўляюць па-гарадскому. Таксама калі-нікалі меў патрэбу купіць што з ежы, а на рынку яе хапала. Было б толькі за што купіць. ці на што выменяць. Звычайна ён спыняўся каля сялян, прыглядаўся да іх. Калі які селянін заўважаў яго і пытаў, што хоча набыць, адказваў шчыра, што прыйшоў не за пакупкамі, а каб пабачыць вясковых людзей, пацікавіцца, як там у вёсках. Маўляў, сам я вясковы, даўно адтуль, дык цікава. Вяскоўцы ахвотна ўступалі ў гаворку, спачувалі Іосіфу, што ён зараз ні дома, ні ў вёсцы. Казалі, што як там не цяжка, а ўсё ж лягчэй, чым у горадзе. Свой харч, гаспадарка. Можа быць вясной, калі пачнецца сяўба, вярнуся, каб калгасу дапамагчы. А зараз мне там няма чаго рабіць. Ды адзін я. У такія хвіліны Іосіф забываў, што збіраецца назаўсёды сысці ад людзей. Ён думаў, што вясной вернецца дадому, у пасяўную гудзе кожныя рукі будуць на асаблівым рахунку. І тады для яго быццам пераставала існаваць асабістае жыццё, мінулае. Яно ўяўлялася як кашмарны сон, ды і ўсё, што цяпер адбывалася з Іосіфам, здавалася яму нейкім несапраўдным. Але жыццё, у якім ён знаходзіўся, было самым, што ні ёсць, рэальным. І ён вяртаўся ў яго, адразу ж, калі хто з мужчын пытаўся пра што-небудзь практычнае. Маўляў, а што ў цябе можна выменяць на сала, бохан хлеба, яйкі? Іосіф адказваў, што прыйшоў сюды проста так. Яму давалі зразумець, што проста так, тут няма чаго рабіць. І ён сыходзіў прэч. Былі на рынку і такія, хто ўмеў нажывацца на чужым горы. І, здаецца, сярод іх усё больш гарадскія жанчыны, хоць трапляліся і здаровыя мужчыны, якія чамусьці зараз не былі на фронте. Гэтыя звычайна хапалі ўсё, што толькі траплялася пад руку, падманвалі прасцякоў. Іосіф бачыў, як часам такой жанчыне або мужчыну чалавек аддаваў за кавалак хлеба залаты пярсцёнак, тёплую вопратку, дыхтоўныя боты. Аднойчы, калі Іосіф хадзіў па рынку і прыглядаўся, што б купіць паесці, яго спыніў мужчына гадоў 40, тузануў за рукаў кажуха. А ну, пачакай. О, бяру, бяру. Вочы прыжмураныя, бегаюць па баках, твар як маска, нічога не выражае. Мужчына быў апрануты ў добры кажух, у валёнках, на галаве шапка з зайца. Навошта табе кажух? У цябе ж свой нядрэнны. Ды мой не на твае плечы. Я худы, а ты кругленькі і вышэйшы за мяне. А твая якая справа? Ты ж жэрці хочаш? Зараз ад ветру скапыціцца. А не, ідзі сваёй дарогай і не выглядвай, што ў каго сцягнуць. Я давно за табой назіраю. Глытаеш сліну. Не хочаш, дык тэпай адсюль і вочы не мазоль сваім кажухом. А што дасі? Што дасі? Ну, што дасі? Добры кавалак каніны, хлеба, ну. Вельмі танна за такі кажух. Ён амаль новы, перад самай вайной шыў. Яму з носу няма, і цёпла ў ім, як на печы. Ну, не хочаш кажух? Давай, пярсцёнак, калі ёсць. Тыдзень жыць будзеш. Не, з табой справы ў нас не будзе. Людзі на самой справе з голаду ад ветру хістаюцца, а ён... Ты што, адваяваўся? Ходзіш тут? А каніна ў цябе не дохлая? Што? Да я зараз міліціянера свісту. Ён тебе покажа, хто двоявався, а хто не. Да хто ты такі? Хто? Ты пойдзяць хачу. Пагульцелы. Зразумеў? Да ты сам можаш, каго гэты кажух садраў. І навогул трэба было б цябе патрэсці, паглядзець, што ты за фрукт, чым у акупацыю займаўся. Можа, у паліцыі быў, а? Да ідзі ты. Іосіф зразумеў, што могуць быць непрыемнасці, калі гэты мяняла пакліча міліцыю. Павярнуўся і моўчкі пайшоў. Калі Іосіф вярнуўся на станцыю, заўважыў, што там нешта здарылася. Здаецца, тут як ніколі было шматлюдна. На бліжэйшых путях стаялі і нецярпліва пыхкалі парай два воінскія эшалоны. Адзін з іх накіроўваўся на захад, другі – на ўсход. Каля эшалона, што ішоў на ўсход, бегалі вайскоўцы. Хтосьці нёс у кацялку кіпень, нехта ахрыплым голасам падаваў нейкія каманды, хтосьці іграў на гармоніку. Іосіф праціснуўся бліжэй да гэтага цягніка і ўбачыў сярод натоўпу двух у вайсковай форме. Яны стаялі, абняўшыся, твараў не было бачна, пагоны выдавалі – лейтэнант і радавы. Хтосьці побач з Іосіфам пытаўся, што здарылася. Нейкая пажылая жанчына не адводзіла вачэй ад гэтых двух воінаў. Ваня! Братка! Братка! Аказваецца, ёсць нешта на свеце. Родныя браты сустрэліся. Той, што афіцэр на фронт, а той, што салдацік дадому. Адзін скалечаны з вайны вяртаецца. А другі, можа, на смерць едзе. Вось і перасякліся шляхі братоў. Выратуй іх, Господі. Як? Адкуль мне ведаць? Напэўна, звыш ім было прызначана сустрэцца. Іосіф праціснуўся ў натоўпе бліжэй да братоў і спыніўся ў трапёны. Упершыню за вайну ён стаў сведкам чалавечага шчасця, дакладней яго ўспышкі. З'явілася нібы іскрынка ў непрагляднай цемры, азарылася, на імгненне дыхнула цяплом, каб людзі ўспомнілі, што ёсць яно. Счастье. Кому кислые огурки? Кислая капусточка. Кому кислые... Есть кипень. Кому кипень? Кипень есть. Кому кислые огурки? Шамбалов. Шамбат прикликает. Кому вареная бульбачка? Бульбачка. Вась, погляди. Все нормально. Нормально. Санитарный пришел. Тяжко поранен. На момант Іосіфу па-сапраўднаму стала добра, нават радасна. Ён раптам паверыў у дабро, у тое, што як бы цяжка не было, а лёс усё роўна выведзе цябе да людзей, туды, дзе разуменне і спачуванне. Іосіф ізноў ірвануўся наперад, некага штурхануў локцямі, сяк так праціснуўся бліжэй да братоў. Яму трэба было дакрануцца да цяпла чалавечага шчасця, калі свайго ўжо няма. Паравоз, які накіроўваўся на ўсход, раптам запыхкаў клубамі пары. Іосіф паспешліва зірнуў на твары братоў і ледзь не адчаснуўся. Твар таго брата, які вяртаўся з фронту, быў парэзаны цяжкімі ліловымі рубцамі. Паравоз запыхкаў часцей. Радавы рашуча адарваўся ад брата, ледзь утрымаўся на драўляным пратэзе. Але шчупленькі маладзенькі лейтэнанцік зноў прыпаў да яго, затросся на плячы. Ну, ну як там маці? Маці добра, Ланя добра! Здароўе як? Добра здароўе! А у бацькі? Бацька крыху хварэе. А малы Стёпка? Стёпка, да Стёпка ў трэці клас ужо пайшоў, ну! А ты, ты схуднеў? Ёсць крыху. Божа праведны. Зараз? Што вайна з людзьмі робіць? І які нелюдзь яе прыдумаў? За што на людзей такая кара? Пресвятая Багародзіца, ахіні гэтага хлопчыка сваім святым амафорам. Пресвятая Багародзіца, Багародзіца, дзева, радуйся. У чым? Благадатная Марія, і перад кім можа быць вінаваты гэты малады, знявечаны вайной салдацік, як і тысячы такіх же іншых, душ наших скалечаных, параненых, ды тых, што склалі галовы на вайне. Ён жа не Стас. Стас аб'явіўся той восеньскай ноччу. Асцярожна пастукаў у акенца. У Іосіфа тады адразу ж мільганула здагадка. Сын! Дрыготкімі рукамі ён адчыніў дзверы, упусціў яго ў хату, пасадзіў за стол, нічога не пытаўся, губляючыся ў здагадках і адганяючы прэч страшную думку. Дэзерцір! Всё, бацька. Адваяваўся я. Што? У акружэнне трапіў? Схавайся пакуль дома, затым у лес пойдзеш. Недзе там збіраюцца такія ж, як і ты, акружэнцы. Партызаны былі ва ўсе войны. Эх, бацька, ты не ведаеш, што вакол робіцца. Ты не бачыў, якая сіла прэ. Саветам канец. Ты што? То-то. А ты ў лес. Эх, вось былі б жывыя дзед з баба, яны так бы не казалі. Яны б радаваліся, што галадранцам канец прыйшоў. Пакуль ты з Яўхімам на калгасныя сходы бегаў, ды заклікаў вяскоўцаў разам гаспадары, дык саветы у деда с бабой все забрали, и землю, и хлеб, а потом сослали куды ісці. И невядома, что з ими там здарылася. Хопіць, батька. Тепер мы еще поглядим, кто верх возьме. У гарнизон пойду. Перахрыстися. Ты что себе в голову вбил? Я такой ганьбы не переживу. Переживешь. Все перажывеш, што лёс пашлі. Мне, калі ўжо табе так хочацца ведаць, дарогі назад няма, ды і не трэба. Я для сябе даўно ўсё вырашыў. Так што прыкусі язык, стары. Гнілая ў цябе душа. Ткнеш пальцем, рассыпецца. Ну што ж, Моя вина, моя. Так виноваты я, что побоялся слухаться деда с бабой. Колены тебе забирали. Проросло в тебе их злое насенье. Ты змокни ты, надокучила. Живи, як ведаешь. И пошел. Не змог утримать его Иосиф. Не змог. Мати Божия Сєвєризу здимала, раба Божого солдатика укривала, хуткі кулі й вострі м'ячі замовляла. Калі його лятайте, у його не трапляйте, збіражи його, Божа, от кулі хуткой, от шаблі вострой, от огню, от потопу, от снарада, збіражи і помілуй його на многіє лето. Маті Божая, накрий його своєю святою ризой, збіражи і помілуй на многіє лето, дай йому зброю і святий хрест. У дзяцінстве, пазней, ты и теперь у войну, Иосиф чув шмат молитву на розные выпадки життя, а гэтую чув упершыню. З яких часов яна прийшла? Хто приставив яе до гэтага часу? Калі? Ці тільки зараз яна з'явилася людям? Ніхто не скаже. Молитва ошаломила. Дай йому зброю і святий хрест. Серцем було зрозуміло, як узвишається ратна справа, і як вона узвялічує того, хто йде на битву за свою землю. Во всім тим, що зараз бачив і чув Іосиф, відкрилася трагедія льосів двох незнайомих йому молодих людей, один з яких, напевно, Стасов одногодок, а другий крихо молодейший. Узрушений, ён ніби скинув себе той гнятливий груз, який носив увесь гэты час. Дадому. Дадому. Thank you. праз два дні гуднянцы заўважылі над комінам хаты Іосіфа Кучынскага дымок. Першым яго заўважыў Яўхім. На канале «Культура» гучала другая частка радыёспектакля «І няма шляху чужога» пад найменнай аповесці Уладзіміра Саламахі. Над запісам працавалі рэжысёр Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская, якая разам з Уладзімірам Саламахам інсцэніравала аповесць для радыё. Ролі выконвалі ад аўтара народны артыст Беларусі Сергей Журавель, Іосіф Кучынскі, бацька паліцая, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Яўхім Баравец, найстарэйшы жыхар вёскі Гуда, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Міхей Міхасёў, былы партызан, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Мікалай Бязродны, былы франтавік, акцёр Андрэй Кавальчук. Стас Кучынскі, паліцай, акцёр Віктар Молчан. Каця Журавец, удава, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Мужчына на рынку – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук. Жанчына на вакзале – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Малады лейтенант – акцёр Павел Терахаў. Малады салдат – акцёр Андрэй Каралевіч. У масавых сцэнах заняты артысты заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь акадэмічны хор Белтэлерадыёкампанія. Год запісу – 2015.